czasów, którzy mi nie odpisali do smutasów, którzy bali się oddali, nie wiedzieli, że wyrywam sobie serce, smutny finał. Nie ma serca już dziewczyna do smutasów, którym szkoda było kasy do smutasów, którzy przyciszali basy, nie wiedzieli, że poddaje się na tacy smutne tanie. Świnia więcej się nie złamie. Jestem wściekła, jakbym właśnie wyszła z piekła. Będę gryzła, będę wredna, pihar. Jestem wściekła, jakbym właśnie wyszła z piekła. Będę gryzła, będę wredna. Tych kutasów, którzy chcieli tylko jednego kutasów, którym w głowie zawsze ciemno, nie widzieli, jak przymykam ciągle oko, smuta błęda, że kutasy to zwierzęta. To jestem wściekła, jakbym właśnie wyszła z piekła. Będę gryzła, będę wredna. Jestem wściekła, jakbym właśnie wyszła z piekła. Będę gryzła, będę wredna, pihar. Do kutasów, którzy chcieli